życiu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To o 2 tysiące mniej niż tydzień temu. Wciąż jednak utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Rząd planuje dużą kampanię zachęcającą młodsze osoby do szczepień. W tym serwisie także o ważnej inicjatywie transportu drogowego i Polskiego Radia. Niecałe 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. To 2 tysiące mniej niż tydzień temu. Wciąż utrzymuje się jednak duża liczba zgonów. Od wczoraj zmarło 510 osób, które miały COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim, ponad 1000. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 6 tysięcy osób. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że w tym miesiącu rozpocznie się duża kampania zachęcająca młodsze osoby do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Według danych z systemu rejestracji każda kolejna grupa wiekowa jest coraz mniej zainteresowana szczepieniami. W kwadransie politycznym w TVP1 minister Dworczyk podkreślił, że nowa kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych i w internecie. Czy ta kampania będzie skuteczna? No oczywiście zrobimy wszystko, żeby taka była. Chcemy angażować przede wszystkim sportowców i ta kampania ma być oparta o ludzi sportu, ale również chcemy angażować youtuberów, osoby właśnie, które są ważne i rozpoznawalne dla osób z młodszego pokolenia. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 12 milionów szczepień. Dwoma dawkami lub jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson zaszczepiono już ponad 3 miliony osób. Odbicie gospodarcze możliwe jest w drugiej połowie roku, uważa premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu otworzył drugi i ostatni dzień Kongresu 590. Jednym z głównych tematów wydarzenia jest właśnie odbudowa społeczno-gospodarcza po pandemii COVID-19. Karol Darmoros. Czas pandemii to obok walki o życie i zdrowie także wysiłki na rzecz obrony firm i miejsc pracy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodawał, działania jego gabinetu pozwoliły ocalić 5 milionów miejsc pracy, stąd też nadzieja szefa rządu na poprawę sytuacji gospodarczej. Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi dynamiczne odbicie. Premier mówił też o wizji rozwoju na kolejną dekadę. Podkreślił znaczenie takich programów jak Krajowy Plan Odbudowy i przygotowywany Polski Nowy Ład. To w pełni funkcjonalny centralny port komunikacyjny, to także nowy port zewnętrzny w Gdyni, otwarty przekop przez Mierzeję Wiślaną i działające wielkoskalowe farmy wiatrowe na Bałtyku. Tegoroczny Kongres 590, przełożony z października ubiegłego roku ze względu na pandemię, odbywa się w formule hybrydowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że Polskie Radio i Polskie Radio 24 są głównymi partnerami medialnymi kongresu. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ministrowie rozmawiają o bezpieczeństwie z najmłodszymi uczestnikami tego ruchu. Lekcje z uczniami prowadzą ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a także główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. W spotkaniu wzięła udział również prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, publiczny nadawca, patronuje akcji. Alwin Gajadur przypomniał, że Polskie Radio edukuje kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Polskie Radio wypełnia swoją misję edukacyjną. Na antenach Polskiego Radia wielokrotnie możemy usłyszeć przekazy, które mówią, jak bezpiecznie podróżować, jak bezpiecznie zachowywać się na drogach. Polskie Radio nie tylko informuje, ale również edukuje. Oprócz tego przypomnijmy, że działa także Polskie Radio Kierowców. W nim dostępne są najnowsze informacje z dróg czy cenne porady ekspertów. Polskiego Radia Kierowców słuchać można przez internet, technologię DAB+ i aplikację mobilną. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został ustanowiony przez Komisję Europejską, by zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy związane z bezpieczeństwem na drogach, a także na konieczność zmian zachowania ich użytkowników. Wśród najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych policja policja wymienia przekraczanie dozwolonej prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, zachowanie bezpiecznej odległości między samochodami, czy nierozsądne wyprzedzanie i nieustępowanie pierwszeństwa. Jest zgoda wspólnoty na udział Stanów Zjednoczonych, Kanady i Norwegii we wspólnych projektach obronnych. Decyzję podjęli ministrowie obrony unijnych państw na spotkaniu w Brukseli, akceptując prośby trzech krajów spoza wspólnoty. Beata Płomecka. Stany Zjednoczone, Kanada i Norwegia to pierwsze kraje spoza Unii, które zostały zaproszone do europejskiej współpracy w dziedzinie obrony. Trzy państwa będą uczestniczyć w projekcie dotyczącym mobilności wojskowej. Biorą w nim udział 24 unijne kraje, w tym Polska, a koordynatorem projektu jest Holandia. Jego celem jest poprawa mobilności wojsk i sprzętu na terenie wspólnoty. Chodzi o ujednolicenie i uproszczenie procedur pozwalających na przerzut wojsk, ale i zabezpieczenie infrastruktury, czyli budowę dróg, mostów i linii kolejowych. To ważne przede wszystkim dla państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski, która była jednym z orędowników dopuszczenia do europejskiej współpracy obronnej państw spoza Unii, głównie Stanów Zjednoczonych ze względu na transatlantycką współpracę, a także Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest obowiązowy dla wszystkich abiturientów, a ponad 90% zdających wybrało właśnie język angielski. Po wyjściu z sali zdający z Liceum Ogólnokształcącego imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie mówili, że egzamin był łatwy. Angielski to była formalność, tak? Nie było jakichś skomplikowanych zadań. Na początku były słuchanie. Dosyć łatwe. Potem były czytania ze zrozumieniem. Banalne zdania ABCD i na koniec krótki tekst do napisania, nic specjalnie trudnego. Post na blogu, jakby mieliśmy napisać naszym własnym, na 130 słów max. A jutro testy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Koszalinie 9 stopni, w Bydgoszczy i Łodzi 12, a w Opolu i Krakowie 13. Jest i będzie dość pogodnie, ale od zachodu do Polski zbliżają się deszczowe chmury, z których popada, ale przelotnie. Północną połowę kraju MGW ostrzega przed wiatrem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bezpieczeństwo zdrowotne, gospodarka, społeczeństwo, infrastruktura, eksport i ekspansja gospodarcza. To tematy tegorocznego Kongresu 590, czyli spotkania na szczycie przedsiębiorców, naukowców i polityków. Szczegóły na naszej antenie dziś w podsumowaniu dnia po 17.30. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Panie redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się. Weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Moja gitara.

jak to możliwe? Sztuczna inteligencja przepowie niewydolność serca. No, bot w służbie ludzkości i medycyny też człowiek. Jak wcześniej wspomniałem, bardzo obiecujące doniesienia o postępach właśnie w diagnozowaniu chorób serca napływają do nas z Zabrza. Dzięki pomocy algorytmów właśnie potrafimy już z miesięcznym wyprzedzeniem wykrywać niektóre schorzenia. Takie sukcesy związane z nową technologią odnotowało właśnie Śląskie Centrum Chorób Serca. Sztuczna inteligencja pomogła lekarzom wykryć u pacjenta migotanie przedsionków i przewidziała zaostrzenie niewydolności serca. Szczegóły Sylwia Zadrożna. Algorytm HeartLogic jest w stanie analizować 5 parametrów, w tym, i to nowość, tony serca. Już dzisiaj może przewidzieć zaostrzenie niewydolności serca nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Ten wielotygodniowy zapas czasu daje wiele możliwości terapeutycznych, które pozwalają uchronić pacjenta przed hospitalizacją, mówi profesor Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Pierwsze zmiany w tym algorytmie pojawiają się zanim pacjent odczuje jakieś objawy, czyli na przykład nasili mu się duszność, spadnie mu tolerancja wysiłku, czyli łatwiej się będzie męczył. My to jesteśmy w stanie wyłapać wcześniej i zareagować. U pana Bogusława Dziubka, pacjenta ośrodka w Zabrzu, algorytm HeartLogic po raz pierwszy w Polsce przewidział, że w niedalekiej przyszłości może nastąpić zaostrzenie niewydolności serca. Czuję się całkiem dobrze, żyję sobie całkiem normalnie, tylko ten mój aparacik uważał, że coś jest nie tak. No i lekarze posprawdzali wszystkie te odczyty z tego, okazało się, że dzieje się bardzo źle. Nie wiem, jakby nie to urządzenie, które mam w domu, nie wiem, co by z tego wynikło, więc teraz jestem w stanie docenić to, co mam. Na szczęście u pana Bogusława ten algorytm zadziałał. Doktor nauk medycznych Sławomir Pluta z pierwszego oddziału kardiologii i angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca. Farmakoterapia została zoptymalizowana i co ważne, obserwowaliśmy po wdrożeniu odpowiedniego leczenia stopniową poprawę tego algorytmu, czyli powrót tego indeksu niewydolności serca do normy. Poza tym u pana Bogusława, z racji tego, że u nas większość pacjentów, prawie wszyscy objęci są zdalnym monitorowaniem urządzeń szczepialnych, zadziałał jeszcze inny alert, nie związany już z tym HeartLogiciem, alert migotania przedsionków. I tutaj również pan Bogusław nie odczuwał żadnych dolegliwości. Była decyzja o tym, żeby wykonać ablację migotania przedsionków tego pacjenta. Ta ablacja była wykonana miesiąc temu. Dziś pan Bogusław przebywa w domu i czuje się dobrze. Mamy wielu pacjentów z całej Polski, pacjenci nawet wyjeżdżający za granicę, tacy też byli, transmitery, które przesyłają nam informacje z urządzeń szczepialnych, zabierają ze sobą i one również komunikują się, komunikacja jest poprzez sieć GSM, a więc wszelkie alerty, wszelkie nieprawidłowości pracy urządzenia i też te nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu u pacjenta są przesyłane do Centrum Telemonitorowania w naszej klinice. Lekarze podkreślają, że rozwiązania takie jak HeartLogic działają optymalnie tylko wtedy, kiedy towarzyszy im właściwe zaplecze telemedyczne. Transmisja danych z telemonitoringu nie wymaga zaangażowania ze strony pacjenta, odbywa się bowiem automatycznie. A w Unii Europejskiej z urządzeń wszczepialnych właśnie z algorytmem HeartLogic korzysta już ponad 5 tysięcy pacjentów. Tą sprawą zajęła się Sylwia Zadrożna. Ja przypomnę, bo robi to na mnie piorunujące wrażenie, że sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć niewydolność serca już z miesięcznym wyprzedzeniem, wykrywać niektóre schorzenia serca. Brawo dla Śląskiego Centrum Chorób Serca i naukowców z Zabrza, którzy opracowali właśnie tę metodę leczenia, czy profilaktyki chorób serca. Coś nieprawdopodobnego. Tu Trójka, 25 minut po godzinie 12. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Colin Kingston, nowe nagranie w Trójce to Black Kiss. Fantastyczne. Przypomnę Państwu, Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, adres mailowy i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. I w tej właśnie skrzynce SMS-owej znalazłem, no właśnie, może Państwo pomogą, z czym to związane, bo już polski pisemny był, może to przedustnym, nie, na matematyce na pewno nie, na angielskim. Krótko i na temat ktoś napisał. Jurand ze Spychowa. Może Państwo znają odpowiedź, podpowiedź. Przypomnę hasło Jurand ze Spychowa. No, tak czy inaczej, panie Kazimierzu, bardzo proszę nie podpowiadać. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka. Program Trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie. zawsze. No póki robię to, co chcę. Ja dobrze bawię się. Bez ciebie bawię się. Tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. No i historia dzieje się na naszych oczach. Na 20 dzień lipca planowany jest pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos na pokładzie statku New Shepard. I co ciekawe, jedno z miejsc przypadnie osobie, która wygra bilet w aukcji online. No, na razie nie podano żadnych informacji na temat sposobu ustalania cen lotów dla turystów, ale śledząc tę sprawę, pamiętam, że w 2018 roku bilet na New Shepard planowano, że może kosztować około 200-300 tysięcy dolarów. No, można się spodziewać, kto będzie potencjalną klientelą. Ma być to osoba wyjątkowo bogata, celowana jest także w celebrytów, ale co ciekawe, organizator kosmicznych lotów ma zamiar oferować też miejsca na pokładzie statku w ramach akcji charytatywnych. Przypomnę, że okna kapsuły są prawie 3 razy większe od okien Boeinga 747. Statek jest zaprojektowany tak, by mogło nim lecieć 6 pasażerów po suborbitalnej trajektorii. To jakieś 100 km nad ziemią. No i to wystarczająco wysoko, by pasażerowie doświadczyli przez kilka minut zerowej grawitacji. To na razie pierwszy taki lot, nazwijmy go dziewiczy, dla prywatnych pasażerów, ale kolejne dla potencjalnych klientów na wolnym rynku już mają odbyć się na początku 2021 roku. Spojrzałem w kalendarz, no jakby nie było, to tak mniej więcej za pół roku. 200-300 tysięcy dolarów za klasę ekonomiczną? Co państwo na to? But you sultana z drugiego końca świata. Za 18 minut będzie 13. Państwa korespondencja. Połączone chyba dwa albo trzy wątki, o czym mówiliśmy. Nie dla Juranda takie widoki z suborbity Ziemi. Bardzo dziękuję. A teraz zmieniając temat, nie tylko coś dla oka, ale także coś dla ucha. Bo będzie największą salą koncertową w Polsce. Pomieści ponad 1800 widzów. W Warszawie po praskiej stronie Wisły powstaje siedziba Orkiestry Symfonia Varsovia. Prace trwają i właśnie ukończono proces badania akustyki. Analizy dźwięku przeprowadzono używając stworzonego specjalnie na potrzeby testów modelu, który przypomina mały domek. I ten właśnie model akustyczny można teraz oglądać w samym sercu Warszawy. Jest tam nasz reporter Paweł Turski. Stoimy właśnie przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki i spoglądamy na model akustyczny przyszłej siedziby Symfonii Varsovii. Tak na oko myślę, że model ma z dobre 4 metry długości. Wewnątrz widzimy ponad 1000 miniaturowych drewnianych foteli z główkami. Jak się panu podoba ten projekt? Fajnie wygląda, bardzo nowocześnie. Sporo ludzi się pomieści. Dla mnie jest bardzo ciekawa konstrukcja tego pomieszczenia, to na pewno. Ciekawe, jak będzie z akustyką w środku. Wykonaliśmy model w skali 1:10. Wnętrza sali koncertowej. Jakub Kamiński, pracownia Tryk Trak. Mieliśmy pudełko o wymiarach 2,5 metra wysokości, prawie 3 szerokości, prawie 6 długości. Użyliśmy materiałów, które odbijają dźwięk w takim samym stopniu, w jakim projektowane materiały docelowej sali. Zostały tam odwzorowane wszystkie elementy architektury, ściany, sufity, balkony i także fotele z główkami. Akustycy wszystkie te ludziki ubrali w filcowe kubraczki, żeby zamodelować powierzchnię, która nie odbija dźwięku, która pochłania dźwięk. Ludzie, kaniny na fotelach pochłaniają dźwięk. W tym modelu przeprowadzaliśmy prawdziwe pomiary akustyczne. Michael Pryfer, akustyk w firmie Müller BBM, koordynator projektu akustyki Symfonii Varsovii. Nie były to żadne symulacje. Było to konieczne, bowiem badania komputerowe nie rozwieją wszystkich wątpliwości. Dzięki temu modelowi możemy powiedzieć, że jeśli wybudowana sala będzie identyczna, tylko że 10 razy większa, to każdy dźwięk będzie brzmiał tak, jak powinien. Mamy takie dwa typy sal koncertowych. Jedna nazywana z angielska shoebox, czyli pudełko na buty. Druga z kolei Vineyard, czyli winnica. Maciej Czeredys, zastępca dyrektora Symfonii Varsovii. I ta pierwsza jest takim bardzo dużym, prostokątnym pomieszczeniem, które ma bardzo dobre warunki akustyczne, natomiast ma pewne deficyty. Scena jest na jednym końcu. Architekt Sharon w Berlinie odwołał się do takiej sytuacji winnicy. Muzycy są w środku i są otoczeni z każdej strony przez publiczność. Unikalność tej sali warszawskiej polega na tym, że ona połączyła te dwa typy, co przetestowaliśmy na modelu akustycznym. Oczywiście jest przed nami jeszcze wiele pracy. Teraz trzeba pilnować, aby budynek został wykonany zgodnie z projektem. Nie chodzi tu już o budynek, lecz o dobór materiałów, takich jak tkaniny czy farby. Takie prace prowadzi się już w trakcie budowy, tak aby być pewnym, że użyta technologia będzie najlepszą z możliwych. Liczymy, że roboty budowlane zaczną się w 2022 roku i otwarcie dopiero jest niestety na 2026 rok, ale jakby ten obiekt jest skomplikowany z wielu, wielu powodów, chociażby te wszystkie wymagania związane z akustyką, więc liczymy, że ten 26 rok będziemy wszyscy mogli się tam spotkać i odwiedzić po prostu to miejsce. Wybudowana sala koncertowa będzie miała aż 25 metrów wysokości i 60 metrów długości. Dzięki temu warszawska sala koncertowa będzie podobnej wielkości jak ta znajdująca się w budynku Elbphilharmonii w Hamburgu. Model akustyczny przyszłej siedziby Symfonii Varsovii można oglądać do 29 maja na Stołecznym Placu Defilad. Był tam nasz reporter Paweł Turski. Jak słyszeliśmy, w badaniach brały udział ludziki ubrane w filcowe kubraczki. Tak mi się wydaje, że chyba taki strój nie będzie obowiązujący. No, tak czy inaczej, w badaniach nie ucierpiał żaden z ludzików ubranych w filcowe kubraczki. February blues. Tegoroczni maturzyści podsyłają uśmieszki. To w sprawie, no właśnie, egzaminów ustnych. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, za uzupełnienie. 10 minut pozostało do godziny 13 i w Trójce proponują Państwo dedykację dla maturzystów, tych, którzy zmagali się dziś z pisemnym angielskim. No, ciąg dalszy egzaminów jeszcze, o tym będziemy mówić. No to bardzo proszę, tak muzycznie przed chwileczką Inhalator śpiewał Rozchmurz się, kochanie, do pani synoptyczki, bo widzę słońce za oknami na Myśliwieckiej, a już teraz Armia Siedmiu Narodów i zespół Białe Paski. No to tak z dedykacją dla fanów Bayernu. To niby mówimy, że historia sztuki za godzinę się rozpocznie. Matura właśnie, a tu pojawia się równanie matematyczne. Nawet się nie spodziewałem. Być może Państwo to zobaczą w RDS-ie. I mniejsze od 3 u duże SO. I co to może być za równanie? No więc właśnie, takie to zagwozdki. Za mniej niż 5 minut o 13 serwis Trójki.